أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمن على أخيه في الإسلام. صدق رسول الله فيما قال كما قال. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri hululü ile müşerref olduğumuz Muharrem ayını, 1407. Hicri yılımızı cümlemiz hakkında, bütün İslam alemi hakkında hayırlı eylesin. Müslümanların bu sene içinde yüzünü güldürsün. Muvaffak, hayırlara muvaffak eylesin. Düşmanlara muzaffer eylesin. Yolunda daim eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet yine muhabbete vesile olsun, güzel bir toplantı vesilesi olsun diye okumak üzere şurada hadisleri okumak üzere toplanmış bulunuyoruz. Vesilemiz hadisi şeriflerin okunması, asıl maksat muhabbet. Allah'ın rızasını kazanmak. Rabbimiz bizi rızasına vasıl eylesin. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmeden önce üzerimizde hakları olan cümle büyüklerimizin, cümle ahirete göçmüş olan sevdiklerimizin, yakınlarımızın, mevtamızın, hasreten başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere cümle saadat ve meşayit-i rukaliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiblerinin, hocamız Mehmet Zahid-i Bursevi'nin, bu hadisleri bize rivayet eden alimlerin, ravilerin ruhlarına, ruhları için, uzaktan yakından bu hadisleri dinlemeye gelmiş siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, akrabasının, dedelerinin, analarının, babalarının, nenelerinin ruhları için, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, cümle hayır hasenat sahiplerinin, İskender Paşa'yı, bu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa'nın ve bu caminin ayakta kalmasına, tamir görmesine, yenilenmesine yardımcı olmuş olan cümle hayır sahiplerinin, manen imarını yapan siz cemaat kardeşlerimizin kendilerine ve geçmişlerine ruhlarına hediye olsun diye, beldemizin medarı iftiharı, enbiya ve evliya ve sülahanın başta Yuşa aleyhisselam olmak üzere peygamberlerden Beykoz'da metfun olduğu rivayet ediliyor. Sonra en meşhur sahabi olan Ebu Eyyub el-Ensari ve sair sahabe-i kiramın ve evliyaullah'ın ruhlarına hediye olsun diye, biz yaşayan Müslümanların da bir gün gelip biz de elbette ahirete göçeceğiz. Rabbimizin rızasına uygun yaşayıp hadisi şerifleri öğrendiğimiz sünnet-i seniyeyi tatbik ederek, sünneti ihya edip şehit sevapları kazanarak Rabbimizin rızasına ermemize vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler 468. sayfanın 7. hadis-i şerifi ve devamı oluyor. 1. hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şahitliği caiz olmayan kimseleri sayıyor. Buyurmuş ki Ebu Davud'un ve İbn-i Mace'nin, Müslim'in, Beyhakî'nin, Amr ibn-i Şuayb'dan, onun babasından, onun da dedesinden rivayet ettiğine göre la tecuzu şehadetü hainin ve la hainetin. Hain adamın ve hain kadının şehadeti caiz olmaz. Devam etmiş. Vela zanin vela zaniyetin. Zina yapmış olan erkeğin ve zina yapmış olan kadının şehadeti caiz olmaz. Vela zi gımrin ala ehihi fil İslam. İslam'da kardeşi olan kimseye içinde haset ve kin besleyen kimsenin şahitliği caiz olmaz. Burada 5 insan sayılmış oldu ki bunların şahitliği caiz olmuyor. Ben şunu şöyle gördüm, şu adam şöyledir, bu böyledir, mahkemede şahitlik edecek, şahitliğini kabul etmiyor. Sen sağlam adam değilsin ki ben senin sözünü dinleyeyim. Sözü dinlenmiyor kadı tarafından, hakim tarafından. Şahitliği caiz olmuyor, kabul olmuyor. Demek ki kötü huylu kimseler bunlar. Şimdi bu kötü huyları tahlil edelim. Efendim İslam dini muhterem kardeşlerim, adalete çok önem vermiştir. Adalet, her şeyin ölçülü, hakkaniyetli olması çok önemli bir husustur. İnsanların kendi nefsinde, kendisine karşı, ailesinde, çevresine karşı, komşularına karşı, içinde yaşadığı cemiyete karşı, alışveriş ettiği kimselere karşı, ticaretinde, efendim, her hususta, sözünde, şahitliğinde adil olması lazım. Cemiyet hayatının mutluluğunun esaslı şartlarından birisi adalettir. Adalet olmadı mı? Olmaz. Orman kanunu olur. Herkes vurur, kırar, geçer. Efendim, mazlumun bu tarafta boynu bükülür. Zalimin o tarafta ensesi kalınlaşır. Kilise direği gibi. Efendim, dünyaya zalimler hakim olur. Efendim, dünyanın nizamı mahvolur. Adalet en önemli. İslam adalete o kadar önem vermiştir ki, adaletin karşısında padişah ile gayrimüslim zimmiyi eşit oturtmuştur. Karşıya geç bakalım sanık sandalyesine, biz çök bakalım şuraya, sen de gel bakalım şuraya, sen ne söylüyorsun, sen ne söylüyorsun. Sultana bile yüz vermemiştir mahkemede. Ve sultanın aleyhine hükmedebilmiştir. Fatih'in, İstanbul'un ilk kadısı olan ve şu şeyden, kemerlerden köprüye doğru inerken, Unkapanı'na doğru inerken sağda türbesi bulunan ilk kadısı. O karşı taraftaki Kadıköy'e adını veren Kadı Efendi, efendim Nasrettin Hoca'nın da soyundanmış, Sivrihisarlı mübarek. O İstanbul'un ilk belediye reisi de sayılıyor. O zatı muhterem, mekanı cennet olsun, kadı. Fatih Sultan Mehmet de istemiş ki burada Ayasofya'dan büyük bir cami yaptırsın. Onu gayrimüslimler yaptırmış. Benimki daha büyük olsun, daha şanlı olsun. İslam çünkü hak dindir diye arzu etmiş, getirmiş. Bu tepeye bir cami yapacak. Şu Fatih Camisi'nin olduğu yerde bir cami yapacak ama şimdiki taşlarıyla değil yani. O zaman yapmak istemiş. Rum mimar ta bilmem nereden ne emeklerle getirdiği efendim yekpare taş direkleri tepesinden kestirmiş. Ya hainlik var, yani Ayasofya'dan daha yüksek olmasın, kubbesi daha büyük olmasın diye, ya hainlik var, artık bilmiyoruz ki, hani öldüler, toprak oldu gitti, karnındaki maksadını bilmiyoruz, Allah biliyor, ama padişahın emrine aykırı bir şey. Çok sinirlenmiş padişah, yani emrine aykırı ve istediği olmayacak bir tarzda, mimar bu adam, yani ustabaşı şeyi, camiyi yapacak adam diye cezalandırmış. Fakat adam mahkemeye müracaat ediyor. Hızır Çelebi'ye müracaat ediyor. Efendim beni haksız yere cezalandırdı. Elimi kestirtti. Efendim mesleğimi yapamaz duruma geldim. Hırsız diye elini kestirmiş. Hırsızlık yaptın sen burada diye elini kestirmiş. O da onu dava edebiliyor. Adaletin ne kadar canlı yaşayan bir şey olduğunu anlamak için iyi düşünelim bak. Yani astığı astık, kestiği kestik. Efendim Bizans'ı devirmiş bir sultan, efendim beyaz atının üstünde kılıcını çekmiş, fethetmiş beldeleri, arkasında ordular olan bir sultanı, bir Rum hem de haksızlık da yapmış, artık adaleti ahirette Allah ne yapacaksa yapacak, dava edebiliyor. Bu neyi gösterir? Yaşayan, pırıl pırıl, hakiki bir adaletin olduğunu gösterir şeyde, Osmanlı diyarı. Padişahlar dava edebiliyor. Bu devirde nerede dava edebilirsin? Nasıl dava edebilirsin? Yani hangi ülkelerde dava edebilirsin? Çok büyük bir şey. Kadı efendi dinle, padişah gelmiş, mahkemeye çağırmış. Padişahı mahkemeye çağırmış bu Hızır Çelebi. Padişah da gelmiş ki, padişah da yani İstanbul'u fethettiği için bütün Müslümanların gözdesi bir padişah. Hadis-i şerifteki efendim müjdeye mazhar olmuş bir insan. Mübarek cennet mekan bir insan. Gelmiş mahkemenin olduğu odaya, gelmiş sedire oturmuş. Tahmin etmedi yani düşünmedi, tahayyül edemedi. Demiş ki padişahım burası adalet divanıdır, geç bakalım şuraya otur. İn aşağı bakalım. Yani padişahı oradan indirtiyor çünkü sanık mevkiinde. Davalı davacı. İn bakalım oraya. Padişah da süklüm püklüm aşağı inmiş. Onu dinlemiş. Padişahın haksız olduğuna dair hükmetmiş. Laf değil, gevezelik değil, lafı evirmek çevirmek değil. Padişaha sen haksızsın, bu haklı diyor. Binaenaleyh şu gerekir diye. Efendim padişahın haksız olduğuna hükmetmiş. Mahkeme bitmiş. Kaç çeşit büyüklük var yani bir hadisede kaç çeşit büyüklük var. Mahkeme bitmiş. Fatih Sultan Mehmet diyor ki kalkıyor, Kadı Efendi seni tebrik ederim. Artık ne söz dediyse yani ben birazcık manayı nakletmeye çalışıyorum. Kusurum varsa Allah affetsin. Yani iyi ki adaletle hükmettin. Eğer adaleti yolundan saptırsaydın, ben padişah oldum diye bana yani yağcılık yapsaydın, hani benim tarafımı tutma tarafını şey yapsaydın, efendim ben sana gösterildim demiş. Yani şu kılıçla kafanı keserdim filan demiş. Kendisinin aleyhine hükmeden Kadı Efendi'ye tebriklerini sunuyor. Aferin. Padişahın karşısında eğilmedin. Hak bildiğin şeyi söyledin diye tebrik sunuyor. Padişahın büyüklüğüne bak. İşte böyle olduğu zaman cihanın en önünde gelmişiz. Böyle olduğu zaman İstanbul'u fethetmişiz. Allah yardım etmiş. Her şey Allah'ın yardımıyla. Yani dilerse şimdi Amerika'yı da fethederiz. Ama öyle insan olmak şartıyla. Amerika'yı fethederiz. Roma fethedilecek diyor Peygamber Efendimiz. Hadis-i şeriflerde. Roma fethedilecek. Nasıl? La ilahe illallah. Şimdi cami yaptırmazlar, inat ederler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Müslüman olmuş bir İtalyan'ın hatıralarını okudum da burada diyor Roma'da Müslüman olmak çok zor diyor. Müslümanlığı yaşamak. Çok baskı yapıyorlar tabii. Etraf hep Hristiyan. İstemiyorlar Hristiyanlığın kalbinde böyle Müslüman yaşamasını. Çok baskı yapıyorlar. Ama Roma Müslüman olacak. Hadis'te öyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Nasıl? Kılıçla mı? Hayır. La ilahe illallah'la Müslüman diyecekler. Müslümanlar toplanacaklar diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyecekler, Müslüman diyecekler diyor. Kadı Efendi gülmüş. Yani seni asardım, keserdim diye padişah böyle tebriklerini sunarken tehdidin şeyini de söyleyince gülmüş. Niye gülüyorsun demiş. O da minderini kaldırmış. O minderde oturuyorlar ya o devirde. Tabii koltuk yok, şey yok. Minderini kaldırmış. Altında bir eğri hançer yatıyor. Minderin şurasında. Yani hemen kolay elinin erişebileceği yerde. Elini hop daldırdı mı hançer eline geçecek yani. Orada bir yere minderinin altına sokmuş hançeri. Diyor ki eğer sen de ben padişahım diye ceka yapsaydın. Şer-i şerifin ahkamına karşı gelseydin ben de seni bu hançerle hançerleyecektim diyor. Çünkü sen Allah'ın hükmüne, şeriatine karşı geleceğin için ben de seni bununla hançerleyecektim diyor. O da hançeri göstermiş. Adalet önemli. Yalan şahitlik en büyük günahlardan biri. Yalan yere şahitlik etmek. Görmediği şeyi gördüm diyor, olmadı yani şeye oldu diyor filan. Adaleti saptırıyor. Ben hayret ediyorum bu zamane Müslümanlarına. Bakıyorsun bir yerden bir şeyi almış gidiyor. Niye aldın? Bu senin malın mı? Almış gidiyor. Hiç aldırdığı yok. Pabucunu alıyor, terliğini alıyor. Affedersiniz Mekke'de, Medine'de. Yahu bu senin hakkın mı? Hak kalmamış. Zayıflamış yani, duygu zayıflamış. Eskiden böyle kılı kırka yararken, kılı kırka yarmak ne demek? Kıl ince bir şey, onu 40 defa 40 parçaya yarmak, çok incelemek demek yani. Kılı kırka yararken, şimdi deveyi hamuduyla yutuyor millet. Hem de Müslümanım diyelim. Hem de Müslümanım diyerek deveyi üstündeki semeriyle, hamutuyla koca deve nasıl gitti midesine hayret ediyorsun. haram, rüşvet, hırsızlık, haksızlık, mirasta adaletsizlik. Hacı Hanım, sen Müslüman değil misin? Elhamdülillah Müslümanım, kimseye bırakmaz. Ne sana bırakın ne bana bırakın. Peki mirasta niye Allah'ın taksimi olan miktara razı olamadın? Hıkmık cevap yok. Cevap veremiyor. Allah şöyle demedi mi? Yusikumullahu fi evladikum fi evladikum lizzekeri mislu hazzil ünseyey. Allah sizin evlatlarınıza miras taksiminde kadınlara, erkeklere, efendim kadınların hakkının iki mislini vermeyi tavsiye ediyor diye taksimin şeklini söylemiş. Kadın razı olursa olur. Bugün şimdi eşit dağıtılıyor. Yani medeni kanuna göre eşit dağıtılacak. Beş tane çocuk var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşe bölünecek. Al, al, al, al. Hepsine eşit verilecek. Ama kadınlar razı olursa gene bu bugünkü kanun bir şey diyemez. Demez yani. Şey yaparlar. Ama kadın biliyor şimdi. Derse, razı olmazsa eline geçecek miktar iki misli. Başını sallayıp ne yapalım Allah'ın emrine razıyım. Boynum kıldan ince. Dese yarı yarıya gidecek malı. Hadi bakalım çıktı imtihan meydana. Göster bakalım. Hakiki Müslümanlığını göster. O tarla var, apartman var, para var, pul var. Orada Müslümanlık imtihana tabi. O zaman başlıyor yalpalama. Mirasta çıkıyor ortaya. Çünkü madde, para geliyor ortaya. Herkesin dini imanının para olduğu, adeta tapındığı bir şey bu. Efendim, çünkü parayla her şey yapılıyor. Araba alıyorsun, keyif ediyorsun, tatile gidiyorsun, bayram ediyorsun, seyran ediyorsun, caka satıyorsun, fiyaka yapıyorsun, efendim, güzel giyiniyorsun, yüzükler takıyorsun bilmem ne. Ve küllü zâlike lemmâ metâvle hayat ettin. Yani bunları kabire mi götüreceksin? Bunların hepsi gelip geçici şeyler ama insan bunlar parayla alınıyor diye paraya adeta tapıyor. Put edinmiş kendisine adeta. Eski zamanın puta tapanlarına güler. Eski zamanın ineğe, öküze tapanlarına, yeni zamanın öküze tapanlarına güler. Ama kendisi maddeye gönlünü kaptırmış, Allah'ın emrine evet diyemiyor. Hani desene? Dese gidecek tarlalar, yarısı gidecek. Diyemiyor. Müslümanlık oyuncak değil muhterem kardeşlerim. Ne senin için oyuncak, ne benim için oyuncak, ne ağa için oyuncak, ne paşa için oyuncak. Bu hayat ciddi bir hayattır. Bizim şu hayat ipliğimiz pat diye kopuverirse yandık şap gibi. Şu anda kopuverdi mi hayatın ipi gitti. Ah ya dur daha kopmasın bir düğüm at şunun üstüne ben daha yaşayacağım, daha borçlarımı ödeyeceğim, haksızlıklardan vazgeçeceğim. Geçmiş ola. Geçti. Geçmiş ola da fayda etmez. Bitti. Onun için bir an geriye gitmeyecek, bir an ileriye kaymayacak olan bu ecelin, bu hayatın bitme zamanının gelmesinden önce adaletli hareket edeceğiz. Allah'ın rızasına uygun hareket edeceğiz. Dünya malına tamah edip ahireti harap etmeyeceğiz. Haramlara dalıp kendimizi cehennem ateşine odun haline getirmeyeceğiz. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşayacağız. İstemem haramı diyeceğiz, helali isterim diyeceğiz. İstemem dünyayı, ahireti isterim diyeceğiz. Yani dünyalığı istemem diyeceğiz. Dünyada yaşıyoruz. Yaşatmak Allah'ın emri. Ne kadar yaşatırsa yaşatır. Ne zaman ölecekse öleceğiz. Onun için bir sözümüz yok da dünyalık için Allah'ın dinini satmak, yolundan sapmak yok. Olmaması lazım. İşte imtihan burada oluyoruz. Yani bizim yoksa karnın tok, işin yerinde, sıhhatin yerinde, her türlü imkanın tamam, gelmişsin burada bir namaz kılmışsın, bir pazar günü hadis dinlemişsin, bir hacca gitmişsin. Kolay, rahatlıkla yapılabiliyor çünkü insanın içine bir huzur geliyor. Zorlandığın zaman, eyvah gitti milyonlar dediğin zaman belli oluyor Müslümanlık. Bir insanın namazıyla, bir insanın orucuyla Müslümanlığının ölçüsünü tam ölçmek mümkün değil. Namaz kılıyor mu? Kılıyor. İyi, 5 puan. Oruçta tutuyor mu? Tutuyor. 5 puan daha ekle. Ama tamamı 100 puan, 200 puan, 1000 puan. Yani 5 puan aldı, 10 puan aldı. Emanete hıyanet ediyor mu, etmiyor mu? Sözünde duruyor mu, durmuyor mu? Başkasının hakkını yiyor mu, yemiyor mu? Başkasına zulüm ediyor mu, etmiyor mu? Daha 1000 tane soru var. Hepsinden ya müspet puan alacaksın, ya menfi puan alacaksın. Ortada ne çalım satıp duruyorsun, 5 vakit namazı kılıyorum diye. Sadece namazdan ibaret değil ki Allah'ın emirleri. Kur'an'ı hiç okumaz mısın? Başından sonuna kadar namaz var, oruç var, zekat var, hac var, efendim bilmem yalan söylememek var, iftira etmemek var, kötü zanda bulunmamak var, maddi emirler var, manevi emirler var, ahlaki emirler var. Sen bir tanesini tutunca hemen iş bitti mi sanıyorsun? Bizim fakültede bir kızcağız geldi. Pırlanta gibi. Tertemiz, terbiyeli bir aile kızı. Kapıyı çaldı, ürkek. Hocam müsaade eder misiniz, yanınıza gelebilir miyim? Meşgul ediyor muyum? Buyur kızım dedi. Oturdum. Efendim dedi, benim ailem benim fakülteye gelmeme bir şey demiyor. Yani lütfen razı olmuş ilahiyat fakültesine gelmesine annesi babası. Bir şey demiyorlarmış. Yani kızmıyorlarmış artık, dövmüyorlarmış çocuklarını filan. İyi maşallah. Bayağı bir şey yani. Çocuklarının ilahiyata gelmesine lütfen fedakarlıkla razı oluyorlar. Pekala. İyi. Ama baş örtmeme razı gelmiyorlar diyor. Acaba baş örtmesem olur mu diyor. Bana şimdi bunu soruyor. Ben kimim? Ben Allah'ın naçizlerinden bir Allah'ın kulu. Aciz naçiz. Ben kim oluyorum ki Allah bir şey dedikten sonra ben başka bir şey diyebilir miyim? Mümkün mü? Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlara namuslarını korumalarını, örtünmelerini, namussuzluğa ayak kaymasına sebep olacak şeylerden kaçınmalarını bu arada da tesettürü emretmiş. Ben başka bir şey mi diyebilirim yani? Sakalım göbeğimde olsun, dizimde olsun, yerlere sürünsün istediği kadar uzak sakalını. Ondan sonra unvanın isterse şuraya çıksın, daha yukarı çıksın, isterse kubbenin üstüne çıksın, isterse beyaz kulesinin üstüne çıksın, isterse bulutların üstüne çıksın. Değiştiremezsin ki Allah'ın emrini. Aciziz, kuluz. Hepimiz o emirlerin karşısında tarağın dişleri gibi. Dedim ki kızım, lisede okudun mu? Okudum dedi. Karneyi götürdüğün zaman hoca şeyine, babana, şu notların hepsi iyi iyi ama bir tanesi zayıf olsun. Bunu iyi istemiyorum. İlla bu bir tanesi zayıf olacak dedi mi dedim. Bir düşündü, şıp anladı. Yani 15 tane ders varsa 14 tanesi pek iyi 10 olsa, bir tanesi zayıf olsa ne olur kızım? İkbale kalır insan. İkbalde de babası istemiyor iyi olmasını. Pek iyi olmasın, o zayıf olsun istiyor. İkbalde de zayıf aldı ne olur? Borçlu geçer. Borçlu geçtiği zaman gene babası istemiyor bunun, bu notun iyi olmasını istemiyorum, bu zayıf kalsın diye istiyor. Ne olur? Bir dersen sınıfta kalır. Bir dahaki sene aynı kafayla devam ederse ne olur? O sene de sınıfta kalır, belge alır. Şıp diye anladı kız. Anladım dedi. Çıktı. Kapıdan dışarıya çıktı. Baktım güzel bir başörtü örtmüş, ondan sonra geldi. Şu zamana kadar hep başörtü örttü yani. Yani Allah'ın emirlerini, çünkü birisini tut, birisini tutma. Efe tü'minûne bi ba'dil kitâbi ve tekfurûne bi ba'd. Öyle şey olur mu? Allah'ın her emrini tutacağız. Yalan söyleme diyor mu? Yalan söylemeyeceğiz. Haram yeme diyor mu? Haram yemeyeceğiz. Namaz kılın diyor mu? Namaz kılacağız. Ramazan'da oruç tutun diyor mu? Oruç tutacağız. Yani her emrini tutmaya çalışacağız. Bin bir tane emir var. Öğreneceğiz. Çünkü hayatın bin bir türlü hali var. Hayat çeşitli olduğuna göre emirler de çeşitli. Hainin şehadeti kabul olmaz diyor. Şehadet önemli. Onun için dinimiz adalet önemli olduğundan şahitlik müessesesinde de kaide koymuş. Herkesin şahitliği kabul olmaz. Çürük çarık adamın şahitliği kabul olmaz. Şimdi bugün bu şey yok. Bunun ipini kaçırmışız, ölçüsünü kaçırmışız. Bir davacı bir şahit getirdi mi hakim dinlemek zorunda ve şahadetine göre hüküm vermek zorunda. Öyle duyuyoruz ki adliyenin önünde böyle volta atan, eli arkasında bir o tarafa bir o tarafa yürüyen adamlar varmış. Yukarıdan aşağı inip de ya bana bir yalancı şahit lazım dediği zaman kaç para diye pazarlık ederlermiş. Yukarı çıkarlarmış, evet bu böyledir diye şahadet ederlermiş. Yani yalancı şahit. Duyuyoruz bunu. Yani Allah mahkemeye düşürmesin, mecbur etmesin. Ama bunu duyuyoruz. Yalancı bir sürü insanlar oluyor. İslam yalancılık ve hainlik tespit edilmiş veya şu kötü sıfatlar tespit edilmiş insanın وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ebeda. Bundan sonra artık bu gibi heriflerin şahitliğini asla kabul etmeyin diye ayet bir emir vermiş. Ölelerinin şahitliği de kabul olmuyor. İslam'da sıradan her insanın şahitliğine müsaade yok. Adalet sağlam olsun diye. Çünkü yalancı bin tane yalan kıvırtır. Durduğu yerde topuğunun üstünde bir ayağını kaldırıyor. yalanı söylüyor. Sanki bir ayağını kaldırınca şey olmazmış. Tek ayağı üstüne yemin edince nereden çıkarttın sen bu uydurma şeyi? Tek ayağımın üstünde yemin ettim hocam diyor. İster tek ayağının üstünde yemin et, ister zıplayıp yemin et. İki ayağında kesilsin yerden, bir şey fark etmez. Yemin yemindir, yalan yalandır. Yani adam saçma sapan şeyler yani yerleşmiş halkımızın içine. Herkesin şahitliği kabul değil. Burada kimlerin kabul olmadığından beş tanesini saymış. Birisi hain erkek, ötekisi hain kadın. Yani erkeğin hadi şeyini yapalım da kadına karışmayalım. Olmaz. Kadın da erkek de ahlaklı güzel olacak, olmaz. Hain ne demek? Hıyanet eden demek. Hıyanet etmek ne demek? Emniyete uygun olmayan davranışta bulunmak demek. Sen ona götürmüşsün, bir şey vermişsin. Yok, sen bana öyle bir şey vermedin diyor. Sen ona bir vazife vermişsin, şunu şöyle yapacaksın demişsin, ona riayet etmiyor. Sen onu bir yere nöbetçi dikmişsin, buraya yabancıyı sokma diye sokuyor. Yani üzerine aldığı vazifeye, kendisine emanet edilmiş olan emanete, vazifeye, işe, emre aykırı hareket eden herkes haindir. Ayrıca namusunu filan korumayan insana da tabii, o da Allah'ın kendisine verdiği efendim namus, iffet emanetine riayet etmediği için ona da hain derler. Harama bakan göze de Kur'an-ı Kerim hain göz diyor. Neden? Bu harama bakmak için verilmedi ki sana. Bu göz neden verildi? Adam gibi yaşa diye verildi. Kulluğu güzel yap diye verildi. Sen bunlarla Allah'ın emrine isyan et diye mi verdi Allah sana bu aleti, bu göz aletini? O kadına bak, bu harama bak, o yasağa bak. Olmaz. O zaman ya'lemu hainetel ayuni ve ma tuhfis sudur. Allah hain gözleri bilir. Hangi gözlerin hain olduğunu bilir. Ve gönüllerde neler saklandığını, ne gizli niyetler, maksatlar, ne oyunlar, ne hileler döndüğünü Allah hepsini bilir. Hepsinin hesabını sorar. Hainlik yok. Demek ki emanete hıyanet eden bir kimsenin, erkek olsun kadın olsun, şahitliği kabul olmaz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Tespit edildi mi? Gitti. Artık onun mahkemede hava alır o. Şahitliği dinlenilmez idi. Şimdi bu prensip yok. Adamlar dışarıdan geliyor, bir adam kravatlı, mravatlı, ütülü pantolonlu efendim söylüyor. Şu şöyledir, bu böyledir. 80 tane yalan. Doğru haklı olan adam boynunu büküyor, ne yapsın? Diyor ki mahkeme sadece burada değil ki. Bir de mahkeme-i kübra var diyor. Allah'ından bulun diyor, gidiyor. Ötekisi o aldığı şeyin hayrını görmüyor filan ama görmüyor ama sonuna kadar anlamıyor ki görmediğini, şeytan onu aldatıyor. Şeytan nasıl aldatır? Ayet-i kerimede buyuruluyor ki اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اِكْفُرْ. Şeytan insana der ki kafir ol, küfre gir, Allah'a isyan et, kafir ol diye emreder. فَلَمَّا كَفَرَ. İnsan da şeytana uyup kafir olursa, küfrani nimette bulunursa, imandan çıkarsa, Allah'ın emrine aykırı hareket ederse ne yapar? Şeytan onu alkışlar mı? Destekler mi? İyi bir arkadaşlık eder mi? Her bakımdan yanında bulunur mu? Hayır. Hain ya şeytan da. Der ki felemma kefere kale inni beri'um minke inni ehafullaha rabbel alemin. Ben senden beriyim, uzağım. Benim seninle hiç ilgim yok. Ben Allah'tan korkarım der. Görüyor musun şeytanın şeytanlığını? Aldatıncaya kadar söylüyor, aldatıyor. Ondan sonra da yok, benim seninle hiç ilgim yok diyor. Allah biliyor onun onu kandırdığını, vesvese verdiğini ama şeytan böyle der, bir de oradan insanın dalını, budağını kırar. Vay ya, sen bana bunu böyle yap demedin mi? Dedim. Şimdi ne diye ben senden beriyim diyorsun? Der. Şeytan da ondan. Aldatmak iş maksadı. Aldatıncaya kadar şeytana alet olmayalım. Hainlik etmeyelim. Allah'a has kulluk edelim. Ya mert olalım ya. Yüzümüz açık olsun, alnımız açık olsun. Gezdiğimiz zaman göğsümüz temiz, pak. Şöyle yeryüzünde Allah'ın has temiz kulları olarak gezelim. Boynu yerde hain, korkak, efendim yaptığı işlerden pişman olmayalım. Yedin onu, o haramı, ömrün boyunca zillet yüklendi. Ahirette de zillet yüklendi. Yaptın o haksızlığı, ömrün boyunca vicdanında bir şey, vicdanını böyle törpüleyip duruyor. Ahirete kadar götüreceksin. Yani günahların hiçbirisi insana hayır getirmez. Velev ilk önce köşk getirse bile. Velev ilk önce para getirse bile arkasından felaket gelir. Nice köşk sahiplerini, nice mal sahiplerini biliyoruz. ad söylemek bilmem doğru mudur, değil midir? Şurada bir Topkapı dışında bir site kurulmuştu. Efendim, çocukları öldürdüler adamı. Parası çok diye. Ölsün de mirası bize kalsın diye. Çok para ama hayır getirmedi. Evladı kendisine düşman oldu. Evladı kendisini öldürdü. Birisi vardı, fabrikaları vardı. Efendim, motordan denize attılar. Kimin attığı da belli olmadı. Bu oldu gitti. Allah her şeyin hayırlısını versin. Para da hayır getirmez, mevki de hayır getirmez, pul da hayır getirmez. Sonunda mutlaka ve mutlaka pişman olur. O hainliği yapan, o haksızlığı yapan, mutlaka ve mutlaka ah keşke yapmasaydım der. Nereden biliyorsun? İlahi kanun. Çok tecrübe etmişim, çok şeyleri dikkatle incelemişim, görmüşüm. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor ki, Tallahi lekad aferekallahu aleyna dediler. Yusuf Aleyhisselam'ın ona hıyanet eden kardeşleri, onu kuyuya atan, efendim satan, babalarına da onu kurt yedi diyen, efendim rekabet eden, haset eden o kardeşleri sonunda gelip ona muhtaç olmadılar mı? Oldular. Elini öpmediler mi? Öptüler. Önünde o zamanın usulüne göre saygı emaresi olarak secde etmediler mi? Ettiler. Sonunda tallahi lekad aterekallahu aleyna demediler mi? And olsun Allah'a ki Allah seni üstün kıldı, bizden üstün eyledi. Sen şereflisin, biz azizsin, biz böyle hor şeyiz. Meğer biz yanlış yapmışız diye itiraf etmediler mi durumlarını? Ettirdi. Allah mutlaka sonunda Firavun'a bile, Firavun ki eleyse li mülkü Mısır'a ve hadihil enharu tecrimin tahti. Şu Mısır mülkü benim değil mi? Şu benim altımdan akan şu ırmaklar, şu Nil Nehri kolları filan benim değil mi diye nasıl caka satıyordu? Benden gayrı tanrı edinmenize müsaade edemem demiyor muydu? Kur'an-ı Kerim'de öyle bildiriyor. Vay siz Musa'ya mı inandınız? Harun'a mı inandınız? Ben sizi kollarınızı, bacaklarınızı çaprazlama keserim. Eciş bücüş bırakırım sizin kolsuz, bacaksız vücutlarınızı diye çakta satan adam ne dedi sonunda? La boğulurken La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail ve ene minel müslimin dedi. Beni İsrail kavminin efendim iman ettiği Allah'tan gayri ilah yoktur. Ben de Müslümanlardanım dedi. Boğulurken Firavun böyle dedi. Sonunda herkes hak yola gelir ama iş işten geçtikten sonra olmasın. Sonunda her hain pişman olur ama iş işten geçtikten sonra olmasın. Sonunda herkes Hanya'yı Konya'yı anlar, dünyayı ahireti kavrar ama iş işten geçmiş olmasın. Ölüm geldikten sonra, hesaba gittikten sonra, ahirette defterler açıldıktan sonra, mahkeme-i kübra kurulduktan sonra pişmanlığın ne faydası var? Hain olmayacak bir insan. Çünkü şahitliği bile kabul olmuyor. Vela zanin vela zaniyetin. Zina eden erkeğin de, zina eden kadının da şahitliği kabul olmaz. Bizim memlekette şahit kalmadı. Çok az kaldı. Gazeteye ilan vereceksin de. Binde bir çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Bizim memleket battı. Maalesef. Çünkü duvarlar yıkıldı mı seller akar. Barajlar yıkıldı mı seller her tarafı mahveder. İslam cemiyetin korunması için, ahlakın sapasağlam ayakta durması için barajlar yaptı. Duvarlar ördü. Sel sularını tanzim etti. Her şeyi ayarladı. Biz onları beğenmeyen insanlar dar akıllarıyla bütün o barajları yıktık. Lüzum yok bunlara canım. Bu vadinin ortasında bu duvara ne lüzum var? Yık, bombala. Tahrip ettik millet olarak. Ahlakı muhafaza eden duvarları yıktık. Barajları yıktık. Yukarıdan şimdi bir yüksek yağmur yere bir sel selli yağmur yağdı mı bir sel geliyor, ne ev kalıyor, ne bark kalıyor, ne ova kalıyor, ne tarla kalıyor, ne ağaç kalıyor. İnsanlar, köyler hepsi mahvolup gidiyor. Yani bir misal olarak anlatıyorum. Biz de bu cemiyet olarak, millet olarak bir ara uzun zaman ahlaklı yaşadık. Sonra ahlaklı yaşamaktan sıkıldık. Üf be, patladım. Aç şu pencereleri, aç şu şeyleri. Biraz soyunalım, biraz açınalım, biraz gözümüz, gönlümüz safa etsin, bayram etsin filan. Güzele bakmak sevap, yalana bak. Bir de sevap diyor. Güzele bakmak sevap diyor. Harama bakıyor, güzele bakmak sevap diyor. Ondan sonra ahlak kalmadı, aile mefhumu kalmadı. Öyle şeyler duyuyorum ki burada söyleyemem. Mektup yazıyor bana, şikayet ediyor. Öyle şeyler duyuyorum ki bu cinsi arzu denilen arzu Allah'ın insanlara evlat edinsinler de evlatlarından baksınlar diye verdiği bir arzu. Ağaçta da var o arzu, çiçekte de var, böcekte de var, koyunda da var, kuzuda da var. Yani Allah'ın verdiği bir duygu. Bunun barajlarını biz patır patır bombalayıp yıktığımız için haramla iştigal etmeye başladı. İnsanların çoğu tabii ahlak kalmadı, aile mefhumu kalmadı, efendim haya kalmadı, utanma kalmadı, bağlılık kalmadı, düzen kalmadı. Ortada bir sürü veled-i zina, bir sürü haram yemiş insan, haramdan hasıl olmuş insan. Düzeltmek istiyorsun, düzeltemiyorsun cemiyeti. Şöyle bir gezdiğin zaman, geçen gün arkadaşla geliyoruz arabayla, plaj semtlerinden geçerek buraya doğru geliyoruz. Ey aman ya Rabbi, mesleğimiz hocalık, bu adamları acaba camiye nasıl sokarsın? Şortlu, bikinili, efendim bikinilisi görmedik de yolda, yani açık, saç açık, baş açık, göğüs açık, kol açık bilmem. Yani bunları nasıl yola getirirsin de Allah'ın emri şu, Kur'an-ı Kerim'in ahkamı bu, hadisi şerifin şeyi bu diye. Kaç tanesi dinler diye düşündüm kaldım. Zina edenin erkek olsun, kadın olsun şehadeti kabul edilmiyor. Kötü bir şey. Zinanın tabii bir fiilen yapılanı var. Bir de Peygamber Efendimiz buyuruyor ki gözde zina eder. İki gözde zina eder. Neden? Harama bakar. İki elde zina eder. El uzatır. Harama el uzatır. Zaten bir acayip millet olduk. Hiç tedbir alma hatırımıza gelmiyor. Otobüsler tıklım tıklım. Eskiden tramvayların arasında bir perde olurmuş, duyarız büyüklerimizden. Kadınlar arkadan binermiş, efendim erkekler önden binermiş. Kadınların tarafı kalabalık oldu mu perdeyi biraz daha öteye atarlarmış. Yani kadınlar binsin diye. Kadın erkek ayrılmış, şimdi öyle değil. Medeni olduk ya. Medeni olduğumuz için kadın erkek böyle kıymanın makinenin üst tarafından eti bütün atıyorsun. Deliklerinden böyle şey çıktığı gibi, çatır çutur çıktığı gibi kıymanın kıyılıp da öyle otobüsün içine öyle doluyor. Kıyır kıyır doluyor yani. Sıkış, tepiş, itiş, kakış, yumruk, dirsek. Yani kadın, erkek, kız, ihtiyar, yaşlı, kimsenin kimseye baktığı yok. Ne oldu? Bu senin annen değil ama bir başkasının annesi. Bu senin kardeşin değil ama bir başkasının kardeşi. Hiç de tedbir almak hatırımıza gelmiyor. Herkes de bunu tabii karşılıyor artık. Akşam eve gidecek. Herkes tabii karşılıyor. Halbuki bir gazeteci yazmıştı. Fransa'da trene binmiş. Trene. Şehirler arası bir yerden bir yere gidiyor. Koridorda duruyormuş. Gelmiş vazifeli memur, niye koridorda duruyorsun demiş. Baktım hiç yer yok, onun için koridor. O da bakmış, hakikaten oturacak bir yer yok. Her taraf dolu, bütün koltuklar. Bir vagon ilave ettiler diyor. Dehal. Bir vagon daha ilave ettiler. Çünkü parasını aldıkları bir yolcu ayakta kalmış oluyor. Halbuki oturması lazım. Yani oturan benden fazla mı para verdi? Hayır. Aynı parayı verdi. Oturuyor, ben niye ayaktayım? Onun da oturması lazım. Ona göre tedbir alalım, yok. Bak adamlar onun tedbirini almışlar. Biz Almanya'da trenle bir yerden bir yere gidiyoruz. Bir Türk arkadaş geldi. Siz Türk müsünüz dedi. Tipimizden belli elbet. Oturdu yanımıza, bir de sigara yaktı. Halbuki biz sigara içilmeyen kompartımandaydık. Biraz sonra vazifeli bir geldi. Nasıl bağırdı? Nasıl hakaret etti ona? Hemen çıkarttı oradan. Defol filan diyerek yani. Neden? Sigara içilmeyen yerde içiyor diye. Yani adamlar yapılması güzel olan şeyi bir düşünmüşler, onu da yapmanın fiilen çaresini efendim yürütüyorlar. Bizde evet, herkes tek tek otursa iyi ama Varsın böyle olsun. Kimisi de memnun oluyor. Hangi otobüs kalabalık ona gireyim diyor. Maksadı hainlik. Maksadı kötü. Onun için Allah hepimize bir yeniden bir gayret versin. Yeni yılda değil miyiz? 1407 yılına girdik. Yeni bir yıl. Paçaları, elleri yeniden sıvayalım. Her şeyi güzel yapalım. Şöyle evimizi bir, yani manevi bakımdan, çevremizi şöyle bir yıkayalım, temizleyelim. Kirleri, pasları bir atalım. Her şey bir düzenli olsun. Sokaklarımız temiz olsun. İşlerimiz muntazam olsun. Efendim çalışmalarımız, sözümüz, sohbetimiz, işimiz bir intizama girsin. Neden oluyor bu aylar, yıllar değişmeler? Biz de değişelim biraz bir. Bak bir sene daha yaslandık. Ölüme bir adım daha yaklaştık. Biraz artık ne zaman düzeleceğiz? Ne zaman adam olacağız? 40 yıl oldu kaynatırım kaynamaz dediği gibi şairin. Yani demek ki zanilik tabii bir zina denilen şeyi yapmak var. Bir de gözle zina ediyor, elle zina ediyor. Şey yapmayacağız. Yani her çeşidinden kendimizi koruyacağız Müslümanlar olarak. Hainliğin her çeşidinden kendimizi koruyacağız. Böyle sapasağlam kale gibi dürüst insanlar olacağız. Kimsenin kuruşunda gözüm yoktur. Alsın hakkını diyeceğiz. Hatta efendim şüpheli şeyden de kaçacağız. Takva ehli olacağız. Sonra velâ zî gımrin alâ ehîhi fil İslam. İslam'daki kardeşine içinde kin, haset olmayan olan kimsenin de şahitliği kabul olmuyor. Yandık. Buradan da yandık. Buradan da yandık. Bizim mahkemelerde şahit alacak adam kalmadı. Çünkü hepimiz birbirimize haset ederiz. O hale gelmişiz. Allah daha çok versin diyemiyoruz. Herkes birbirini kıskanıyor. Herkes birbirine efendim içinde bir takıntısı var. Ama yüzüne gülüyor. Yüzüne gülüyor. Tam münafık sıfatı. Yüzüne gülüyor. Merhaba, aman, iki gözüm, mirim, efendim, devletlim, sultanım. Nasılsın, iyi misin? Allah ömürler versin. Öbür tarafta kahrolsun diyor. Döner dönmez kahrolsun diyor. Yüzüne karşı Allah ömürler versin diyor. Önünde eğiliyor, ayağının altına karpuz kabuğu koyuyor. Kaysın diye. Kafası patlasın diye. Yani yabancılar yapıyor, biz Müslümanlar yapmıyoruz diyebilsek çok memnun olacağım. Biz de yapıyoruz. Biz de yapıyoruz. Bizde de bir acayip şey oldu. İslam'dan uzaklaştıkça bizim de onlardan farkımız kalmadı. Onun için huyumuzu düzelteceğiz. Bir fırsattır. Nedir bu fırsat? Yeni yıl başladı. Ben de yeni insan olayım. Eski Esad'ı arkada bıraktım. Yeni Esad. Eski Ahmet'i arkada bıraktım. Yeni Ahmet. Eski Mehmet'i arkada bıraktım. Yeni Mehmet. Bugünden itibaren pırıl pırıl yeni bir Mehmet'im. Pabucunu da değiştir. Fakire ver. Elbiseni de değiştir. Bir yeni insan olalım bakalım. Tam Peygamber Efendimizin efendim tarif ettiği gibi, tam Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi dürüst Müslüman olalım. Hiç yalan söylemeyeceğim. Şu dilimden, şu ağzımdan hiç yalan söz çıkmayacak bundan sonra. Hiç kimsenin haram lokmasını bir zırnık bile olsa yemeyeceğim. Söz verelim. Yani 40 yıldır Allah'ın yolunda aykırı aykırı gidiyoruz yengeç gibi. Bu sefer de doğru gidelim. Bundan sonra da doğrulalım. Diyelim ki ya Rabbi ben 40 yıldır senin yolunda gidemedim. Bundan sonra bana yardım et diyelim. Allah tevbe edenin tevbesini kabul ediyor. Yani ne kadar büyük günahı olursa olsun tevbe edenin tevbesini kabul ediyor. Çok kolay din. Bizim dinimiz çok kolay. Benim şimdi eski hesaplarım ne olacak? Ne olacak? Tevbe edersin. Efendim o hesapları kabul düzeltmeyi içinden niyet edersin. Tevbe ya Rabbi, pişmanım ya Rabbi, kul haklarını vereceğim. Hiç kimsenin hakkını vermeyeceğim, şüphelinin yanına yanaşmayacağım. Gözüme sahip olacağım, harama bakmayacağım. Efendim zina etmeyeceğim, hainlik etmeyeceğim filan filan. Mümkün. Yani zor bir şey değil. Bu şeytan yaptırtmıyor. Yalan. Şeytan yaptırtmıyor. Şeytan sadece vesvese verir. Ayetler bize öyle bildiriyor. Şeytanın bir şeyi yok, elinde kuvvet yok. Yani yaptırtmıyor. Elini kolunu bağlayıp da zincirlersin mesela bir insanı yürüyemez. Şeytan öyle yapmıyor. Sadece şunu yapma diyor. Vesvese veriyor. Yapıp yapmamak senin elinde. Allah imtihan olsun diye ona konuşma selahiyeti vermiş. Vesvese selahiyeti vermiş. O vesvese veriyor, sen de uymayacaksın. Uymayabilirsin. Nefsim beni kovmuyor. Ya nefsini yen. Nefisle cihat etmek en büyük cihatlardan biridir. İnşallah bugünden bu pazardan herhalde şeyin ikisi üçü oldu ama 1407'nin üçü oldu ama İnşallah iyi insan olma bir azmimizi tazeleyelim. İkinci hadis-i şerif de gene bunun bir devamı Tirmizi'den alınmış. Hazreti Ayşe validemizden, onu da hızlıca geçiverelim. La tecuzu şehadetü hainin ve la hainetin ve la mecludun hadden ve la mecludetin ve la zihimin ala ahihi ve la mücerrebin aleyhi şehadetü zurin ve la kani' ma'a alil beytillehum ve la zanine fi velaim ve la karabe. Şu insanların şahitlikleri kabul olmaz. Hadis-i şerifte burada biraz daha fazla sıralanmış sıfatlar. Hain ve haine, yani hain olan, emanete hıyanet eden erkek kadının şahitliği kabul olmaz. Vela mecludin hadden vela mecludetin. Kendisine yaptığı bir şer'i kabahatten dolayı haddi şer'i sopa değnek meydan dayağı vurulmuş olan kimsenin şahitliği kabul olmaz. Çünkü bir kere suçlu artık. Yani bir ceza yemiş, onun şahitliği kadın olsun erkek olsun kabul olmaz. Müslüman kardeşine içinde kin tutanın şahitliği kabul olmaz. Belli zaten kin tuttu mu yalan söyleyecek. Kin tuttuğu için, ama sadece kin tuttuğu kimsenin aleyhindeki şahitliği değil, hiç kimsenin aleyhinde kabul olmaz. Çünkü kin tutan insan ölçüyü kaçırıyor demektir. Onun hiçbir şahitliği esas olmaz. Sonra velâ mücerrebin aleyhi şehadetü zûrin. Yalan şahitlik ettiği tecrübeyle sabit olmuş kimsenin de şahitliği kabul olmaz. Bir kere daha böyle bir hata, böyle bir şahitlik etti de yalan söylemişti bu kerata denir. Bir daha onun şahitliği kabul olmaz. Velel kani ima alil beyt, bir evin ahalisiyle beraber oturup kalkan hizmetçi vesaire filan gibi kimsenin şahitliği kabul olmaz. Çünkü tarafkir olur. Ona taraf tutar. Hakikati tam söyleyemez. Efendim vele zanine fi velaim vela karabetin, hakkı olmadığı halde ben filancanın velisiyim, ben filancanın akrabasıyım diye kendisinin akrabasından gayriye intisap iddia edenin de, o da bir çeşit yalan oluyor, büyük yalan oluyor. Onun da şahitliği kabul olmaz dedi. Geçelim. Demek ki hatırımızda kalacak olan bazı kimselerin, kötü huylu kimselerin şahitliğini mahkeme İslamiye kabul etmiyor. Şahitliği geçerli olmuyormuş. Şu sayılan kimseler gibi. La tecüzü limre'etin hibetün fî mâliha illâ bi izni zevciha izâ meleke zevciha ismetteha. Ahmed İbn Hanbel Nese'yi İbn-i Mace Beyhaki efendim rivayet etmiş. İbn-i Hibban da var. Efendim diyor ki bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, bir kadının malında hibede bulunması kocasının izni olmadan mümkün olmaz. Kocası onun nikahına sahip olduğu müddetçe. Şimdi bu ayeti kerimede buyruluyor ki velâ tüssüfehâe envâlehum. Yani aklı kıt olanlara mallarını vermeyin. Har vurur, parmağı savurur. Hatta bizim hocamız rahmetullahi aleyh derdi ki, bizim büyüklerimiz çoluk çocuğun alışverişine uygun bulmazlardı. Hani bayram yerinde, şurada burada çocuğa bir şey satıyorsun, bir şey alıyorsun. Çoluk çocuğun şeyine efendim itibar etmezlerdi. Çünkü fazla verir, al verir, az verir, malın şeyini bilmez, aldatılma ihtimali olur filan. O bakımdan uygun değildir derdi. Şimdi zekası, aklı kıt oldu mu malı har vurup harman savurur, yanlış verir. Efendim kıymetli bir malı ucuz verir. Efendim ucuz bir şeyi pahalıya alır filan. O bakımdan kadın eğer şeyse, böyle bir durumu varsa malını kocasının iznine danışarak işte şuraya buraya verme meselesinde, hibe meselesinde iznini alacak. Ama aklı tam, şuuru yerinde şeyine malik bir kimse malında tasarruf eder dilediği gibi Hanefi mezhebinde efendim ve diğer iki mezhepte de bu malına tam tasarruf şeyi tasrih edilmiştir başka şer'i delillerden şey yapılarak. La tecuzu şehadetü milletin ala milletin illa milletül İslam fe innaha tecüzü şehadetühüm alel milleli külliha. Bir milletin bir başka milletin aleyhine olan şahitliği kabul olmaz. Yani Yahudi gidiyor Hristiyanlık aleyhine bir şahitlik, bir Hristiyan aleyhinde şahit oluyor. Kabul olmaz. Neden? Ayrı kültürlerde, ayrı dinlerde olduğu için hakkı söylemeyebilir. İlla milletil müslimin, Müslüman milletinin şahitliği kabul olur. Çünkü Allah'tan korkar, şahitliğin ne demek olduğunu bilir, ruzu mahşerde Allah'ın huzuruna çıkacağını bilir. O Yahudi hakkında da şahitlik edebilir, Hristiyan hakkında da şahitlik edebilir, başka bir kimse hakkında da şahitliği onun caiz olur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den bu hadis-i şerif böylece rivayet etmiş. Son, daha sonraki hadis-i şerif, la tuhaddisu ümmeti min ahadisi illa bima tahtemiluhu ukuluhum. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan. Efendimiz'in kısa bir nasihati buyuruyor ki, ümmetime benim sözlerimden onların akıllarının kavrayamayacağı hadisleri söylemeyin, rivayet etmeyin. Yani şimdi insanlar derece derece olur. Hatta tahsilli kimse üniversiteye gelmiş, karşında sıralarda oturuyor, dersi anlatıyorsun. Senelerin tecrübesi var, hocası. Biliyorsun. Yumuşak yumuşak, tane tane dersi anlatıyorsun. Arkadan birisi kalkıyor, hocam anlamadım, bir daha anlatır mısınız diyor. Anlayamıyor. Yani o da dersi dinliyor, anlamak istiyor, anlayamıyor. Tahsillisi böyle olursa, halktan bir kimse tabii, ya anlar ya anlamaz. Yani vur dersin kırar, tut dersin yutar. Belli olmaz. Avamdan oldu mu, yani ne yapacağı belli olmaz. Namazda konuşursan namaz bozulur diye biz böyle fıkhın şeyini konuşuyoruz. Yeni talebeliğe başlamış bir arkadaş, efendim biz sünneti kıldık, farza öteki arkadaşlar abdest alsın diye bekliyoruz yurtta. Efendim biz konuştuk, tamam dedi, sizin sünnetiniz bozuldu. Kıldınız sünnet. Niye dedik? İşte dedi, hakkında hüküm var, fıkıh şöyledir, böyledir filan. Neymiş? İşte iki namaz arasında, namaz arasında konuştunuz dedi. Konuştuk ama biz selam verdik, namazdan çıktık, bitti. Yani şeyi iyi anlayamamış. Daha selam vermeden namazın rekatları içinde konuşursa, oruç namazın bozulacağı meselesini anlayamamış da, biz sünneti kıldık, farzı bekliyoruz, arada birbirimize bir şey konuştuk diye sünnetin bozulduğunu iddia ediyor. Yani insanın eksik oldu mu aklı yanlış şeyler düşünebilir. O bakımdan insanlara akılları ölçüsünde konuşmak gerekir. Anlayabileceği tarzda konuşmak gerekir. Peygamber Efendimiz diyor ki bu hadis-i şerifinde, akıllarının kavrayamayacağı şeyleri onlara benden nakledip de şey yapmayın. Yani kellimün nâse alâ kadri ukulîm. İnsanlara akılları ölçüsünde şey yapın. Tamam, sen bunu böyle yap, şu şöyledir, bitsin. İnce detay, teferruat, şunu bunu anlatırken aklı bir kayar, ne yapacağını şaşırır. Yapma dediğini yapar, yap dediğini yapar. Karıştırır, şey yapar. Onun için halkın akıl seviyesini düşünerek konuşmak lazım. Bizim hocamız rahmetullahi aleyh de bana bu Ramuz-u Şerif'in okutulma müsaadesini lütfederken, verirken dedi ki, istediğin hadisi oku evladım, istediğini geçebilirsin dedi. Yani hadis-i şeriflerin hepsi tabii Gümüşhaneli hocamı seçmiş ama istediğine geçebilirsin dedi. La tuharrimil mas'atu velel mas'atani. Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmişler. Malum İslam'da bir öz kardeşlik vardır. Bir de süt kardeşliği vardır. Yani bir kadın iki çocuğu emzirmişse o zaman süt kardeşi olur onlar. Ve onların birbirlerine nikahlanması olmaz. Nikahlanamazlar. Süt kardeşi de nikahlanamaz diye ayet-i kerimede bildirilmiştir. Şimdi bu süt kardeşi olma meselesi hakkında bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, memeden bir defacık diye emmek veya iki defa emmekten şey olmaz. Yani süt kardeşliği ikicik veya bir defa ikicik emmekten olmaz diye buyurmuş. Bu hususta efendim bizim Hanefi mezhebimizde efendim büyüklerimiz ayet-i kerimede buyuruluyor ki işte ve ahavatukum miner radaati, emzirmeden olan kız kardeşlerinizin de nikahı size düşmez diye buyuruluyor diye umumi zikredildiği için az veya çok da olsa artık evlenme olmaz diye şey yapmış. Başka öbür mezheplerde efendim bazılarında bu hadisi şerife uygun olarak yani en aşağı 5 defa emmiş olması lazım, yani azlıktan kurtulması lazım gibi bir hüküm şey yapmışlar. Buna dikkat edilsin. Yani bir insanı annesi emzirir ama bazen de annesi hasta olur, sütü gelmez filan, bir başkası emzirir filan. O zaman süt anne olur o. O süt anne bir başkasını da emzirdi mi bu sefer süt kardeşliği tahakkuk eder. Süt kız kardeşinin ötekisiyle nikahı düşmez. Buna dikkat etmek lazım. İslam'da önemli bir meseledir bu. La tahticimu yevmel hamisi fe innehu men ihtecime fihi fe yenaluhu mekruhun fe la yelumenne illa nefsehu. Deylemi ve Hatibi Bağdadi İbni Asakir İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmişler. Hacamat etmeyi Perşembe günü yapmamayı emrediyor Peygamber Efendimiz. Perşembe günü hacamat olmayınız. Çünkü Perşembe günü hacamat olan kimseye bir başına bir hoşlanmayacağı bir durum gelirse bu hacamattan dolayı başkasına kabahat bulmasın. Ancak kendisini kınasın, başkasına bir söz söylemesin. Perşembe günü hacamat olmayın buyurmuş. Bu hacamat olmak yani kan aldırmak demek. Eskilerin pek yaptığı bir şeydir bu. Çeşitli usulleri var. Efendim kan alıyorlar. Kalbe çok faydası olur ve insanın sıhhat kazanmasına vesile olur diye. Onun zamanıyla ilgili efendim bu hadis-i şerif varit olmuş. Böylece sayfayı tamamlamış olduk. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimizin sünnetine vakıf ve aşina kullar eylesin. Peygamber Efendimizin sünnetine hüsnü ittiba edenlere, yani güzel bir tarzda Efendimizin sünnetini icra edenlere Allah-u Teala Hazretleri şehit sevapları verecek. O şehit sevaplarını almayı cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. İnnehu la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dil Emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyil سلم اللهم صل على سيدنا Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahilazim. Sübhane rabbiyel alil alel vehhab. Elhamdülillah hakka hamdih. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbena, acizane nacizane yaptığımız ibadetlerimizi, taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı, hatmi haceganımızı, kardeşlerimiz, muhtelif kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 70 binlik kelime-i tevhid hatmini, 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber makbul eyle. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatın mislini evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz'e hediye ettik, vasıl eyle ya Rabbi. Onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına vesaire enbiya ve mürselinin ervahına ve haseten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan ülema-i muhakkakîn, saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin ve bu hatimleri okuyan, bu tesbihatı çeken kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Amin. Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e şu mübarek yeni kameri yılda hayırlar ihsan eyle ya Rabbi. Şerleri def eyle ya Rabbi. Çarpışan mücahit kardeşlerimizi kafirlere karşı bu yılda mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Esir, mazlum, mağdur kardeşlerimizi esaretten halas eyle ya Rabbi. Bizi Müslüman kardeşlerimizle beraber dünyada, ahirette mesut bahtiyar eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her çeşit şerlerinden ve şerlilerinden bizleri mahfuz eyle. Bizleri yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiğin, razı olduğun salih, veli, mahbub, makbul kullar eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmeti Muhammed'e hüsnü hizmet şerefiyle ömrümüzü senin yolunda hayrat ve hasenat ile geçirmeyi nasip eyle. Amin. Salih ameller işlemeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Amin. Dertli kardeşlerimizin dertlerine çareler, devalar ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, üzüntülerimizi feraha tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi, sıkıntılarımızı genişliğe tahvil eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize helal, pak, temiz, tıp kazançlar nasip eyle. Amin. Kazançlarımızla senin yolunda hayrat-ı hasenat yapmayı, ahiretin sevaplarını, yüksek derecelerini kazanmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi cahillikten kurtarıp arif-i agah kamil kullar eyle. Amin. Dinde fakih eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp ona tabi olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Batılı batıl görüp ondan korunmayı, uzak durmayı bizlere nasip eyle. Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, zürriyetlerimize sevdiğin, razı olduğun kullar eyle. Amin. Bizden sonra onları imandan, Kur'an'dan, İslam'dan uzaklaştırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, bilhassa düşman istilasından ve kötü idarecilerden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e hüsnü hizmet edecek hayırlı kimseleri efendim işlerin başına getirip onların ümmeti Muhammed'e güzel hizmetler yapmalarını nasip ve müyesser. Amin. Ya Rabbi, son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübareke ki buyurun. Eşhedü en la eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek Peygamber Efendimizin cemalini göre göre cennetteki makamlarımızı müşahede ede ede imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Ahirette hesabı kolay görülenlerden eyle. Amin. Bir gayri hesap cennetine dahil olan bahtiyarları bizlerle dahil eyle. Amin. Cennet içre Havz-ı Kevser-i Nebevi'nin başında da bizi burada topladığın gibi haşr-ı cem eyle. Amin. Peygamber Efendimizin sohbetine, iltifatına nail eyle. Amin. Ya Rabbi senin cemali ba kemalini gören bahtiyar kulların zümresine biz acizleri de lütfunla kereminle dahil eyle. Amin. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim. Amin. Ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil. Amin. Ve bi hürmeti hatmi hacegani şerif ve bi hürmeti müzakereti ilmil hadis ve bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti şehri muharremel haram ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina. Soru soranların sorularının cevaplandırmasına geçiyorum. Bir kardeşimiz demiş ki odun kömür yardımı yapmanızı rica ederim. Adresini versin. Adres yazmamış. Odunun kömürü gönderelim. Yani adresi versin. Kendisini şey yapmasına lüzum yok. Kendisini bildirmesine lüzum yok. Şu adresimdir diye. Biz de arkadaşlara söyleriz. Gönderirler inşallah. Efendim bir erkek hanımına namahrem olan bir erkek arkadaşının evinde birkaç günlüğüne mazeretsiz olarak bırakabilir mi? İhtilat ve halvet olmaksızın. Şimdi burada bu soru eksik. Bir erkek hanımını birisinin evinde bırakıyor ama ötekisinin evli olup olduğunu söylemiyor. Erkek arkadaşının evine bırakıyor. Evli. Yani evli arkadaşının evine halvet olmayacak, şey olmayacaksa, yani yasak olan tek başına bir odada bir yerde kalmasıdır. Efendim yani bir mazerete mebni, mazeretsiz olarak demiş ama bırakmasa daha iyi olur. Ama yani mecbur olmuş da bırakmışsa halvet olmadıktan sonra bir günah olmuyor. Tehlike var. Tehlike var ama bir günah mevcut değil. Yani kendi evladımıza, yakınlarımıza ihtiyaten deriz ki böyle bir şey yapmayın. Yani bizim sizlere acizane tavsiyemiz hanımınız yanınızda olsun. Hocamız çok kızardı. Çok üzülürdü. Kalkıyor gidiyor şeye, Almanya'ya. 2 sene, 5 sene, 10 sene orada çalışıyor, para kazanacak. Hanımı burada. Ya bu hanımın senin üzerinde hakkı var. Olmaz. Ya götür ya gel burada çalış. Burada işin kıtlığı mı var? Burada ne çeşit işler var? Gelen aynı tarzda çalışırsa burada da zengin olur. İhtiyata uygun olan, bakarsın bir şey olur, olursa da temizlemesi mümkün olmaz. İhtiyata uygun olan hanımını yanından ayırmamaktır. Ama karışma görüşme olmadıktan sonra bu olabilir, kalabilir. Üzerinde haç işareti bulunan halı üzerinde namaz kılınır mı? Desenler haça benziyor filan. Kılınır. Çünkü onlar tam şey değildir. Yani tam manasıyla böyle haçın karşısında kılınmaz da. Ama o desenler şeyler kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek, kimisi hainlikle, kimisi sinsilikle bir şeyler yapıyor. Mühim değil. Ama mümkün mertebe haçsız, düz desenli filan şeyler bulmaya dikkat edelim. Tükürük necis midir? Tükürük necis değildir. Kanlı olmadıktan sonra necis değildir. Bir Müslüman ihtiyacı olmadığı halde kızını bir iş yerinde çalıştırırsa bu kazançtan komşusu olarak ben yemek istemesem gizli olarak olur mu? Yani kızını bir iş yerinde çalıştırıyor. Bu iş yerinin şartları İslam'a uygun olabilir. Mesela bir kızların arasında bir atölyede dikiş dikiyordur. İslam'a uygun ise bir şey yok. Efendim herhangi bir şekilde yani ev halkının şeylerini biz bilemeyiz ki. Herkesin parasını nereden kazandığını, iyi insanlarla ahbaplık etmeye çalışırız. Evlerinde de yemeği yeriz. Haram olduğu kesin bilinen, kazancı haram olduğu kesin olarak bilinen bir insanın evinde yemek yenmez. Efendim bu yenilir yani. Bu sorunun bu şekline göre bir şey yok. Hocam 5 vakit namazı terk edene selam verilmemesine dair bir hadis-i şerif okudum. Sizden malumat isterim. Şimdi 5 vakit namazı aşikare kılmıyorsa bir insan, efendim Hadis-i şerif okudum diyor. Efendim, tabii kıl filan diye şey yapılır. Ondan sonra sen bu İslam'a uymuyorsun filan diye bir Efendimiz öyle buyurmuşsa ne diyeyim? Bir şey diyemedim yani. Esas itibariyle ahbaplığı kesmeyip, yani günahkar insanlarla onları doğru yola çekmek taraftarıyım da ben. Hep öyle söylüyorum ama efendim böyle aşikar olarak tabii namazı terk etmek dinden çıkartmıyor insanı, biliyorsunuz. Günahkar ediyor. Ona işte nasihat etmek için selam verip yanına gelip efendim işte nasihat edip hadi gel falan deyip ısındırmaya çalışmak lazım. Benim Almanya'da tanıdığım birisinin çocuğu boynuna haç takmış, kiliseye gitmiş. Babasına inadından. Zıtlık var. Hadi kiliseye gitmiş. Kiliseden de tehdit geliyor. Bak çocuğuna çok baskı yapma. Sonra makamlardan şuradan şöyle olur böyle olur filan diye. Ne yapalım? Sonra arkadaşlarını koyduk yanına. Gönderdik, şey yaptık filan. Çocuk sonra toparlandı. Yani babasına kızıyor. Hani ne derler? Papaza kırıp kızıp oruç bozmak filan derler. Babasına kızmış, gitmiş ne işler yapmış. Yani insanlar şaşırabiliyorlar. Düzelmesi için ahbaplığı kesmemek daha iyidir genel kaide olarak. Ama inadından yapıyorsa selam vermezsiniz. Peygamber Efendimiz'in o şeyine uygun olarak sallallahu aleyhi ve sellem. Namazlardan sonra Peygamberimizin tavsiye ettiği zikir ve ayetlerin herkesin kendisi tarafından değil de müezzin tarafından okunması bid'attır. Bu bid'at sayılmaz. Çünkü bir sünnet-i seniyyenin talimi havası var. Söylüyoruz, halkımız cahildir. Bak demin, biraz sonra bazı sorular gelecek. Göz ucuyla gördüm. Şeyleri bilmiyorlar. Yani dinin ahkamını unutmuş olduğumuzdan, eksiğimiz, kusurumuz çok olduğundan onlara bir kolaylama olmuş oluyor. Bak bu da okunacaktı, bu da okunacaktı diye müezzinin yaptığı odur. Bu sünnet-i seniyyeyi yapmasına yardımcı olduğu için uygundur. Deniliyor ki mesela bir insan zekatını verirken efendim aleni versin. Ötekisine de belki ibret olur. Bak ben zekatımı veriyorum deyince yandaki arkadaş da ha benim de zekat vermem lazımdı diye hatırlasın diye. İşte o müezzin de öyle yüksek sesle yapıyor ki herkes gene kendisi çekiyor malum tesbihatı. Yani bilinsin, unutulmasın yapılan şeyler diye bu gibi şeylere bid'at demezler. Normaldir. Halkın sünneti tam öğrenebilmesine vesile olsun diye yapılmıştır. Mahsuru yoktur. Büyüklerimiz mahsur görmemişler. Birisi soruyor, efendim Kur'an-ı Kerim'in hepsi ayet midir, içinde hadis-i şerif var mıdır? Hepsi ayettir. Kur'an-ı Kerim'in sayfa, iki sayfası arasında efendim Fatiha'dan Bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp Kul evzu birabbin nasiye kadar olan kısmı ayettir. En arkada yalnız şeyler, izahat olur, baskı kayıtları olur, sure cetvelleri olur filan. Onlar Kur'an-ı Kerim'de aradığını bulmak için onlar ayrı ama kul huva şeyden, Fatiha'dan Kul evzu birabbin nasiye kadar olan 600 küsur sayfalık kısım içinde hep hadis, ayeti kerimedir. Hadis bahis konusu değildir. Efendim bir kardeşimiz diyor ki nasihat için mahallede dolaşırken gidersin, misafir olursun. Misafire ikram etmek ev sahibinin şeyidir. Ona nasihat edersin, gene şey olur. Müşriklerden bir şey kabul edilmez. Peygamber Efendimiz kabul etmedi ama Müslümanlardan Müslümanlığı için kabul edersin, sohbet edersin, konuşursun. Tarihi salatların diyormuş, evet. Bir yakınım isyankar değildi ama içki içince kaza sonucu öldü. O imansız mı göçtü, ona bir şeyler göndersek ulaşır mı? İsyankar yani münkir demek istiyor galiba. Münkir değildi diyor. Yani bir akrabası varmış. Yani imanı varmış ama içki içinde kaza ile öldü. Günah üzere ölmüş yani. Bu kaza şey, bu içkisinden, o günahından dolayı azap görür, ceza çeker ama imanından dolayı günahkar Müslüman olarak cennete girer gene. Hakkına bir şey gönderirse yani dua, hatim vesaire ulaşır. Döviz alsam lazım olunca satmamda sakınca var mı? Yoktur. Bu bir şeydir. Sarf dediğimiz şeydir. Mahsur yoktur. bilmemiz gerekli soruları Fetvalar adlı bir kitap yayınlanıyor. Alsak efendim uygun olur mu? Ben o kitabı görmedim. İnşallah doğrudur yani. Tahmin ederim ki güzeldir. Alırsınız, okursunuz. Bir kusur, bir şey varsa konuşuruz tekrar. Bir tane de parasını ben vereyim, bana da getirin, ben de okuyayım. Yani öyle bir kitap yayınlanıyor madem. Parasını ben vereyim, alıp getirin. Ben de okuyayım, ondan sonra cevabı vereyim. Otobüs taşıt vesaire, bu gibi taşıtlarda İslam'a uygun kıyafeti olmayan kadına yer verelim mi? Yaşlı ve ihtiyacı varsa verin. Efendim, inşallah ondan da bir sevap alır insan. Yani başı açık ama yaşlı, işte onun da ihtiyacı var diye pekala. Bir baba oğlu için bu benim cenazeme gelmesin dese bu vasiyete uyulur mu? Uyulmaz. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Efendim, o dese de demese de gider. Efendim, namaz kılmayana selam vermek caiz midir? İslam'daki hükmü nedir? Deminki mesele, verirsiniz, doğru yola çekmeye gayret edersiniz. Bu devirde yaygınlaşmıştır İslam'ı bilgi. Sadece imanı olması bir büyük avantaj oluyor. Sen onunla konuşup görüşüp İslam'a onu ısındırmaya çalışacaksın. Bu namaz kılmıyor diye çizersek, bu başkasıyla göz zinası etti diye çizersek, bu şunu diye, bu bunu diye adam kalmaz elimizde. Ha, hepimiz kusurluyuzdur. Hepimizin bir şeyi vardır. Onun için biz gene hüsnü zannedelim herkes hakkında. Selamı sabahı kesmeyelim. İslam'a çekmek için gayretimizi arttıralım. Ana şeyimiz bu olsun. Çorapsız ve kısa kollu gömlekle namaz kılmak mekruh mudur? Mekruh değildir. Gömleğin kendisi yapılıştan kısa ise o gömlekle namaz kılmak mekruh değildir. Uzun kollu bir gömleğin kolunu kıvırıp kısa yapmak, öyle kılmak mekruhtur. Çorapsız kılmakta bir beis yoktur. Ama genel kaide olarak hudu zinetekum inde küllü mescidin. Her mescide giderken kılık kıyafetinize düzen gösterin, zinetlenin diye emredilmiş olduğundan bir büyüğün huzuruna çıkmanın şuurunda saygıdeğer bir kıyafetle çıkmaya çalışın. Yoksa çorapsız da kılınabilir. Efendim, kısa kollu ise gömleği, onunla da kılınır, mekruh değildir. Gömlek uzun olduğu takdirde kolu kıvrılırsa mekruh olur diye kitaplarımız yazıyor. Efendim, dinimiz 3 günden fazla dargın durmayı haram kılmıştır. Fakat iş yerinde öyle insanlar var ki Allah kitap tanımıyor. Kısacası Allah için hiçbir şeyi yok. Bunlara kin tutup maksiyle selam vermemek caiz midir? Allah kitap tanımayana tabii yani bunların hiçbir şeye hakkı yok. Allah doğru yola getirmek için uğraşırız. Onun bizimle ahbaplığı yoktur yani. Musafahanın şekli nedir? Dinimizdeki yeri hükmü nedir? Musafaha sevaplı bir iştir. Musafaha edenin günahları kuru ağacın yapraklarının sapır sapır döküldüğü gibi dökülür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Musafaha şu eller yukarıya doğru hafifçe dua eder gibi kalkık vaziyetteyken ötekisinin elinin baş parmağıyla tutulmak suretiyle, iki baş parmak böyle dolanmak suretiyle, yani aşağı doğru böyle yeni moda tarzda değil de yukarıya doğru biraz şöyle baş parmak kavranmak suretiyle tutularak yapılır. Musafaha sevaptır. Günahların dökülmesine vesiledir. Efendim, yapılması uygun olur. Kaplama dişin abdeste zararı olur mu? Olmaz. Kaplama dişle abdest caizdir. Mahsuru yoktur. Bir kardeşimiz efendim filanca yerde öğrenci son sınıf imtihanını veremiyormuş. Dua istiyor. Bazen öyle takılır insanlar. Döner döner bir türlü şey yapmaz. Allah cümle talebe kardeşlerimize yardım eylesin. Hayırlı tahsiller, zihin açıklığı ihsan eylesin. Hac yolculuğuna çıkmadan önce en son yapmış olduğunuz ders günü akşam efendim rüyamda seni vefat eder gördüm. Hacda iken ikinci bir defa gördüm. Çok iyiydiniz. O günden bugüne rüyamla çeşitli şekilde cemaatimizi rüyamda göremiyorum. Bu rüyamın hayırlara vesile olmasını Allah'tan dilerseniz için bir açıklama yapmanızı istirham ederim. Yani rüyada bir insanın vefatını görmek onun yaşamasına alamettir. Yani ömrünün uzunluğuna alamettir. İnşallah ölmeden evvel ölmeye alamet olur. Efendim, ondan sonra haçta iyi görmesine de inşallah hayırlara vesiledir. Allah cümlemize iki cihanın hayrını ihsan eylesin. Ramazan'da bir kimse ihtilam oldu ise, fakat hiçbir şeyi hatırlamıyorsa, abdest almak gerekiyor mu? Eğer orucunu tuttuysa kaza veya kefaret gerekiyor mu? İhtilam olup hatırlamayan ve abdest almayan kimse oruç tutabilir mi? İtikafa girebilir mi? Efendim bir yere intisap edebilir mi? Bunları yapmışsa durum ne olur? Diye cevap bekliyor. Şimdi bir insan Ramazan'da rüyada rüyası azıp ihtilam görebilir. Görmüşse hiçbir şey hatırlamıyorsa bu bazen şeyden de gelir. Yani hiçbir heyecan olmadan da kendiliğinden çıkar gelir. Ona şey derler. Vediyun derler. Yani vedi denilen bir şeydir ki yani içerideki fazla maddelerin taşmak suretiyle şeysiz olarak, normal olarak gelmesi demektir. Şehvetle yerinden kopan ve şehvetle dışarıya çıkan efendim şey için, mayi için, meni için ihtilam gerekiyor. Yani o yıkanmak gerekiyor. Eğer şehvetle olmadığı garantiliyse yıkanmak gerekmez. Mesela bir insan, yani benim sınıfımda, benim arkadaşlarım arasında bildiğim bir hadiseyi anlatayım. Kimya imtihanında çocuk sapır sapır zangır zangır titriyor. İmtihan ya 5 alırsın, 3 alırsın ne olacak yani? Ölüm yok ya ucunda, talebesin. Zangır zangır titrerken korkudan yapacak mıyım, yapamayacak mıyım diye şey olmuş, ihtilam olmuş gibi ama yani şeyden değil. Başka bir sebepten, yani heyecandan değil, başka bir, yani şehvetten değil, başka bir sebepten. Böyle bir sebepten olunca yıkanmak gerekmez. Şehvetle yerinden kopup şehvetle dışarıya çıkan şeyden dolayı, efendim maiden dolayı yıkanmak gerekir. Bu bütün mezheplerin ittifak ettiği bir husustur. Şehvetle yerinden kopup da şehvet geçtikten sonra dışarı çıkan hususunda gerekmez diyen alimler vardır. Şimdi bir insan sabahleyin baktı ki bir emare var, hatırlayamayabilir ama çok rüyalarımızda hatırlayamıyoruz. Yani rüya görüyoruz bazen, ne görmüştüm, pek güzel bir rüyaydı, bir sahnesini hatırlayamıyor insan. Aman ne tatlı güzel şeyler görmüştüm, uçmuştum havalarda filan ama yani hiçbir şey hatırlayamıyor bazen. Onun için gördüyse alametini ihtiyaten yıkanır. Eğer orucunu tuttuysa, sonradan anladıysa, zaten orucu tutabilir. Şimdi başından başlayalım işe. Bir insan gece ihtilam oldu. Yıkanacak, yıkanamadı. Sahur vakti geçti, orucun vakti başladı. Oruç tamamdır. Oruca zararı olmaz. Yani yıkanması gerekmesi durumunun, yani cünüplük durumunun kendisinin orucuna bir zararı olmaz. İhtilamın sahurdan önce veya sahurdan sonra olmasıyla oruç gene bozulmaz. Yani sahurdan sonra yattı adam. Sabah namazını kıldı, yattı, uyudu. İhtilam oldu. Orucuna zarar gelmez. Çünkü ihtilamdır. Yani kendisinin bir kastı yoktur. Ne kaza gerekir, ne kefaret gerekir. Orucu tamamdır. Efendim, hatırlayamayan bir kimse, yani ihtilam olmuş, hatırlayamayan bir kimse, abdest almayan bir kimse, yani boy abdesti demek istiyor. Efendim, oruç tutabilir mi? Oruç tutar. İtikafa girebilir mi? İtikafa girer. Bir yere intisap edebilir, eder. Bir şey yok. Hatırlamadığı zaman, yani sonradan aklına geliyor. Bir gece sonra bakıyor ki, vay be, şöyle olmuş filan diye. Onun bir şeyi olmaz. Yani bir mahsuru yoktur. Özetleyeyim mi, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani bir insanın efendim yıkanması için mayi'in arzuyla, şehvetle yerinden kopup arzuyla dışarı çıkması lazım gelir. O zaman yıkanmak gerekir. Rüyada veya başka bir şekilde bu böyle oldu mu yıkanması gerekiyor. Bu yıkanması gereken adamın sahur vakti geçse orucuna zarar gelmez. Sahur vakti geçse veya oruçluyken öğleyin yattığı zaman ihtilam olsa orucuna zarar gelmez. Onunla bir ilgisi yoktur. Ama kendisi kasten şey yaparsa o zaman orucu bozulur. Yani sorulmayan soruyu söylemedim, şey yapmıyorum. Kasıt olursa oruçluyken o zaman iş değişir. Bu sorulara göre cevabımız öyle. Secde yaparken iki ayağın birden yerden kesilmemesinin hükmü. Yani bu azalar, yani eller, efendim dizler, iki ayak, alın, burun secdede yere değecek. Kalktığı zaman şey olmaz, secde olmaz. Basılı duracak orada. Efendim, efendim, iki ayağını böyle kaldıranın arkasında özürlü de olsa namaz sahih olur mu? Şimdi bizim şeyimizde, mezhebimizde böyle kaldırmaması lazım. Bu azaların şey olması gerekiyor. Kaldırdığı zaman orucu şey namazı olmuyor. Onun için ikaz etmek lazım. Bak sen bu ayaklarını kaldırıyorsun, İlmihal kitabını oku filan diye şey yapmak lazım o kimseye. Israr ederse efendim o zaman başka bir camide kılmak filan düşünülebilir. Nişanla birlikte nikah yapılmaktadır. Nikah yapıldığı halde ayrı kalmak olur mu? Olur. Olursa bunun müddeti ne kadardır? Düğün yapılana kadar. Yani nikah ille şeyi gerektirmez. Gerdeği gerektirmez. Efendim bu gerdek meselesi oluncaya kadar ayrı dururlar. Nikahlandım diye hemen şey yok yani. Kız alıp kaçırmak yok. Efendim imam yalın ayak namaz kıldırabilir mi? Kıldırabilir. Yani çorapsız demek istiyor. Şafiilerde daha makbulmüş. Bizde de mahsuru yoktur. Ama bizde umumi kaide olarak saygıdeğer bir kıyafet içinde olmak meselesinden iyi kıyafetini giymesi gerekiyor. Efendim 3-4 soru kaldı. Daha göndermeyin de bitirelim. Kurban derisini yüzmek için hava ile şişirmek caiz midir? Yani bu şey havası herhalde. Kompresör havası. Nere şişirsen şişir. Fark etmez. Adamı şey hayvanı kestik zaten. Efendim kurbanlık oldu. Allah kabul etsin. Ona herhangi bir ağızla veya bir başka şeyle şişirmenin bir mahsuru yoktur. Başka sorusu yok orada. Sayın hocam, siyaset ile iştigal Allah yolunda ilerlemeye mani olur mu? Olmaz. Yani niyet önemlidir. Siyaset ile iştigal Allah'ın dinine yardım etmek, Allah yolunda hizmet etmek iyi niyetiyle olunca olur. Siyasetin İslamcası, yani dürüstçe, imanlıca yapılanı sevapta kazandırır. Muhterem hocam, fotoğraf stüdyosunda çalışmanın fıkhi hükmü nedir? Elde edilen kazanç helal midir? Fotoğraf stüdyosunda çekilen resimlere bağlıdır. Haram resimleri yapmak da haramdır. Helalleri yapmakta bir behis yoktur.